Bismillahirrahmanirrahim. Rahman suresi oldukça bereketli geçiyor. Başlangıçta insanın yaratılışıyla ilgili ayetleri okuduk biliyorsunuz. Sonra geçen hafta cinler ve meleklerle ilgili bir konuşma yapmaya çalıştık. Cinlerin yaratılışıyla ilgili ayet ve hadisleri ortaya koyduk. Bugün de cennetteki hurilerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ne var ne yok onu anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kendi kendini açıklayan bir kitaptır. Allah-u Teala diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme La tuharrik bihi lisanek bita'celedik. Yani dilini hemen harekete geçirme. Bu konuda acele etmek için. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Onu senin zihninde toparlamak ve onu okutmak bize düşer. Yani sen bu inen ayetleri zihninde muhafaza edeceksin ve birleştireceksin. فَاِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّدِيَ قُرْآنَ. Biz bunu sana okuyoruz ya, sen onun okuyuşunu takip et yeter. Yani sen sadece dikkatle dinle ki abi, onu senin kafana biz yerleştireceğiz. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Sonra o Kur'an'ı açıklamak bize düşer diyor Allah. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Kur'an yani Allah-u Teala Kur'an'ı Kur'an'ın içerisinde açıklamıştır. En geniş açıklama Kur'an'ın içindedir. Ondan daha geniş açıklama herhangi bir yerde yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki açıklamalara bakmadığınız zaman, kendiniz meseleyi açıklamaya kalkıştığınız zaman, çeşitli şeylerle, ister kendi bildiğiniz bilgilere dayanarak, ister işte Arapçanın gücüne dayanarak açıklamaya kalkıştığınız zaman, mutlaka hata ediyorsunuz. Hadis-i şeriflerle Kur'an-ı Kerim arasında bir bütünlük meydana getirmeden açıklama yaptığınız zaman da hata ediyor. Bu hatalar maalesef yaygın olarak yapılmıştır. İslam aleminde tarih boyunca yaygın olarak yapılmıştır. Ayetler arası ilişkiler tam olarak dikkate alınmamıştır. Bu sebeple de birçok konu yanlış anlaşılmıştır. Bu akşam ilgili bütün ayetleri okumaya çalışacağız. O zaman net bir şekilde ortaya çıkacak ki huriler konusu da yanlış anlaşılan konulardandır. Onu da ayetlerle ortaya koymaya çalışacağız. Rahman suresinin 46. ayetinden itibaren okuyoruz. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan için iki tane cennet var. Yani yarın Allah'ın huzurunda ben ne yaparım, nasıl cevap veririm diye endişe taşıyan kişi iki tane cennet hak eder. Bu iki cennetin ikisi de ahirette olabilir. Ama biri dünyada, biri ahirette de olabilir. Nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda benim halim nice olur diye endişe ederseniz günahlar işlemezsiniz. Günah işlemeyince de pisliğe bulaşmamış, tertemiz bir hayat yaşarsınız. Belki cebinizde para olmayabilir. Belki iyi bir eviniz olmayabilir ama gönlünüz cennet bahçesi gibi güzel ve rahat olur. Benim işim rahat dersiniz. Huzurlu olursunuz. Ahirette de Allah-u Teala zaten cennetini verecektir. Yani bu iki cennetin birisini bu dünyada yaşıyor olabiliriz. İki cennetin ikisi de ahirette de verilmiş olabilir. Zaten Allah-u Teala başka ayetlerde de mesela cennetlerden bir tanesini şöyle tarif ediyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Rabbinizin bağışına ve cennete koşuşun. Yani bir yarışma içerisine girin. Öyle cennet ki arduha semavati vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar. Ya bu cennet öyle küçük bir şey değil. Genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet için yarışın. Nedir? Kazanan neyi almış olacak? O cenneti. O genişliği gökler ve yer kadar olan cenneti. Bunu bir tek kişi alacak. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan için iki cennet vardır. Belki bunun iki katı da olabilir. Allah bize tabii tamamını. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O zaman Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ki hangisi karşısında yalana sarılabilirsiniz? İşte bakın Allah'ın emrine uygun bir şekilde yaşadığınız zaman bu dünyanız da cennet gibi oluyor. Huzurlu bir yaşayış yaşıyorsunuz. Pisliklere bulaşmış olmuyorsunuz. İşte Allah'ın nimeti. Üstelik ahirette de cennet Cenab-ı Hak tarafından sizin için hazırlanmış bir cennet var. Ne kadar güzel nimettir. Bir su şey yapar mısınız? Revata Efnan. Bu her iki cennet de bol çeşitli. Çeşitleri bol. Çeşit çeşit nimetleri olan cennetler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Hangisi karşısında yalan söyleyebilirsiniz? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ Her ikisinde de akan iki göze vardır. Kaynak suyu vardır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetini yalan sayabilirsiniz? فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ O cennetlerin her ikisinde de her çeşit meyveden çift çift vardır. Yani demek ki bu dünyada meyveler nasıl erkekli dişili ya, erkekli dişi değil mi? O tohumlar erkekli dişili olmasa hiçbir meyve olmaz. Çiftler çifter. Allah her şeyi çift yaratmış. Ahirette de öyle devam ediyor. Bu kanun orada da geçerli. Her meyveden çifter çifter yaratmıştır ahirette de. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalana sarılabilirsiniz? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ Orada sedirler üzerine yastıklara yaslanılmış bir şekilde ama furuş yere serilenler. Herhalde ne diyoruz? Minder değil mi? Minder diyeceğiz. Köşek dediğimiz zaman biz yatmayı anlarız. Burada yatırmıyor da böyle onun üzerinde oturup da sırtınızı bir yere karşı veriyor. Minder, minderler üzerinde sırtlarını dayamışlar böyle, oturuyorlar. Onların astarları atlastan. Yani içerisindeki atkısı pamuk, çözgüsü ipek olan kalın ipek kumaş. Astarları atlastan. Ve cennet cennetinden her iki cennetin de ürünleri insana yaklaştırılmıştır. Evet, bahçe ağaçları var ama öyle çok yüksek değil. Böyle şeyleri dayayarak almanıza gerek yok. Altına merdiven dayamaya ya da birilerini yukarıya çıkarmaya lüzum yok. Hemen elinizi attığınız mı alabiliyorsunuz. Devreler ise yakınlaştırılmış. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetleri karşısında yalana sarılabilirsiniz? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ Her ikisinde de gözlerini cennete gitmiş olan kişiler üzerinden ayırmayan bayanlar var, yani huriler var. Kendilerinden önce onlara ne bir insan temas etmiş ne de cin. Bakire olan huriler var. فَبِئَيْا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz? كَأَنَّهُنَّ الْيَاكُوتُ وَالْمَرْجَانِ Sanki o huriler yakut ve mercan gibidirler. فَبِئَيْا لَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hangi nimetleri karşısında yalana sarılabilirsiniz? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ İyiliğin karşılığı iyilik değildir de ya nedir? Siz bak dünyada iyi davranışlar gösterdiniz, işte onun karşılığını da Cenab-ı Hak iyi bir şekilde veriyor. فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin nimetlerinden hangisi karşısında yalana sarılabilirsiniz? وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ O iki cennetin aşağısında iki cennet daha vardır. فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? مُدْهَامَّتَانِ Her ikisi de yemyeşil. Uzaktan baktığınız zaman siyah gibi gözüküyor. Yani koyu yeşil, uzaktan bakınca siyah gibi gözüken koyu yeşil. Yemyeşil bahçe, cennetler. فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin nimetlerinden hangisi karşısında yalana sarılabilirsiniz? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَّاخَتَانِ Her ikisinde de kaynayan iki göze var. فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin nimetlerinden hangisi karşısında yalana sarılabilirsiniz? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ Her ikisinde meyveler, hurma ve nar var. Demek hurma ve nara özel olarak dikkati çekiyor. Önemine binaen. Diğer bütün meyveler ama bunu özellikle sayıyor. فَبِئَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetleri karşısında yalana sarılabilirsiniz? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ Orada hayırlı ve güzel hanımlar vardır. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetleri karşısında yalana sarılabilirsiniz? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ Orada çadırlar içerisinde, otağlar içerisinde oraya has huriler vardır. Yani orada bulunan, dışarıya çıkmayan huriler vardır. Rabbinizin nimetlerinden hangisi karşısında yalana sarılabilirsiniz? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Onlardan önce onlarla ne bir insan ne de cinni temasa geçmiştir. Hepsi de bakire olan hizmetçilerdir. فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيِّنْ حِسَانٍ. Yeşil yastıklara yaslanmış vaziyette harikulade güzel yastıklara yaslanmış döşemeler üzerinde oturur vaziyette orada keyif satacaklar. فَبِيَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetleri karşısında yalana sarılabilirsiniz? تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Celal ve ikram sahibi, yani yücelik, büyüklük ve ikram sahibi Allah pek yücedir. Şimdi buraya kadar böyle hızlıca geldik. Asıl konumuza geçeceğiz. Mesela şimdi siz kendi elinizdeki meallerden lütfen bir bakar mısınız? Elli altıncı ayeti bir okur musunuz? Size biriniz okuyun. Ama cennetlerde bakışlarını yalnız eşlerine çevirip onlardan önce hiçbir insan ve cinin dokunmadığı eşler vardır. Bak şimdi. O cennetlerde bakışlarını eşlerine çevirmiş, onlardan önce bir cin ve insanın dokunmadığı eşler, hanımlar vardır. Kimin için olur bu hanımlar? Cennete giden erkekler için olur. Başka nasıl yazıyor? Mesela benim elimdeki meale bakayım. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş. Eş kelimesi var mı burada Mehmet Hoca? Yok. Eş kelimesi yok. Yani ayette eş kelimesi yok. Ayette eş kelimesi yok. İşte ben buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz şimdi şu ayetleri bu önce hepsini bir okuyalım, sonra değerlendirmeyi yaparız. Gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cin dokunmuş, yani temas etmiştir. Ne anlarsınız bu mealden? Yani erkekler için hazırlanmış o güzelim huriler, bakire huriler, gözlerini de oraya giden erkeklerden ayırmıyor. Ondan sonra gelelim. İşte o 58. ayeti nasıl mana vermişler? Sanki Yakup ve Mercan'dırlar, orada pek farklı bir şey olmaz. O kadınlar mı diyor? Evet. Ondan sonra, tamam, tabii ki yani bunlar şey, erkek değil bunlar. Erkek değil. Ama bir eş kelimesini kattığınız zaman anlam değişiyor. Evet, kocalarından ayırmazlar. Şimdi karı ve koca kelimelerini ilave etmişler. Böyle bir, bu iki kelime de yok. Ayette yok. O iki kelimeyi meale ilave etmişler. Yetmişinci ayet değil mi? Yetmişte ne yazıyor? Bendeki nişe, içlerinde huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır. Evet. 72'de ne yazıyorlar? Bendekini okuyayım önce. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. Ben de öyle yazıyor. Seninkine aynı mı? Aynı mı abi? Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. Çadırlar içinde örtülerle gizlenmiş huriler vardır. Seninkine ne yazıyor? Aynı. Aynısı. Otağlar içinde korunmuş huriler. Otaklarda, otakların içinde eşlerine hasredilmiş güzeller vardır orada öyle. Gözlerini kocalarına hasretmiş huriler otaklar içinde vardır. Koca kelimesi ilave ediliyor, eş kelimesi. Sahiplerine bende de öyle yazmış. Şimdi bunları okuduk. Buradakilerin hepsi erkek. Öbür salonda da hanımlar dinliyor. Şimdi siz hanım olsanız ne dersiniz? Hırmanlar da bize mi kalacak diyor ama hırmanların güzelliği tarif edilmiyor ki. Bunların da güzelliği tarif ediliyor. Neyse dur, ne anlayacağımızı sonra konuşacağız. Sadece sorduğum soruyu cevaplandırın. Ne anlayacağımıza geleceğiz. Herhalde zihinlerinizi boşuna harekete geçirmiyoruz. Şimdi bu tabii tefsirlerde yaygındır. Yani siz de zihninizi bir yoklayın. Cennette erkeklere işte şu kadar huri verilecek. Demiyor mu? 8000'e kadar çıkaran var. Ondan sonra da tabii bir soru geliyor. Erkeklik gücü ne olacak? Oo falan. Ondan sonra ne olacak? Nasıl olsa yalan. Söylediklerin tamamı yalan olduktan sonra istediğini söyleyebilir. Hiçbir manisi yok. Ama Allah ne diyor? Biz esas onu araştırıyoruz değil mi? Şimdi şu Vakıa suresini bir açalım. Oradan bir okuyalım birazcık. Bak şimdi şurada 17. ayetten başlıyoruz. Yatufu aleyhim bildanun muhalledun. Şimdi Arapça bilenler çok dikkati takip edin. Soru soracağım, cevabını doğru şey yap. Tamam. Öyle şey yok. Yatufu aleyhim bildanun muhalledun. Orada yani bundan önce tabii şeyler var. Onu okuyalım da. Evet, şimdi daha yukarıdan başlamak. Neyse, fi cennetin naim'den başlayalım. Şuradan başlayalım. Ala sururin mevdune. Şöyle işlenmiş şeyler üzerinde sedirler, tahtlar üzerinde muttekin aleyha mutekabilin, şöyle orada birbirlerine baka baka böyle yüz yüze yaslanmışlar. Orada kimler olacak? Kişinin eşi, çoluğu, çocuğu, annesi, babası, aile, bütün şeyler birbirlerine bakıyorlar. يَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Orada bildan denen erkek hizmetçiler, genç, gencecik çocuklar böyle dolaşıp hizmet yapıyorlar, erkekler. بِاَكْبَابٍ وَاَبَارِيكَ. Böyle küplerle, ibriklerle içecekler veriyorlar. وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. Şöyle boğazdan çok rahat giden şeylerle dolu şeyler, bardaklarla. Şimdi ellerinde şeyler var, o içeceklerin dolu olduğu kaplar var, bardaklarla herkese sunuyorlar ve dolaşıyorlar. Yani onlar ellerinde bardak dolaşıyor. La yusadda'un anha ve la yunzifun. Tabi bunların içerisinde şaraplar var, başka içecekler var, her şey var yani. Bundan dolayı o içecekler, içtikleri o içeceklerden dolayı başları ağrımayacak, sarhoş da olmayacaklar. Ve fakihetin mimma yetekayyerun, ellerinde, bir grubun elinde de meyveler var. Hani hangisini beğenirsiniz falan gibi böyle dolaşıyorlar. Ve lahmi tayrin mimma iştehun, bir kısmın elinde de çeşit çeşit kuş etleri var. Yani küçücük bir yer değil, yani birbirlerine dolaşmazlar, yer çok büyük. Onun için şey yapmayın. Ve hurun aynun, beyaz tenli kadınlar, iri gözlü ve gözünün beyazı beyaz, siyahı siyah. Yani böyle çok güzel, gözleri çok güzel, vücut beyaz tenli ve güzel kadınlar. Yani huriler diyelim bizim Türkçedeki. Peki bu hurin in neyin üzerine atıf olabilir Mehmet Hoca? Yatufu'daki vildan üzerine değil mi? Şimdi vildan dönüp dolaşıyor, bu huriler de dönüp dolaşıyorlar. Yani huriler de hizmet ediyor. Kime? Ehli cennete. Burada kadın da var, erkek de var değil mi? Herkesin yaşı da aynı. Değişti mi? Tamam. Tamam, ama dikkat edin neyin. Bu şey, vuhurin ayin diye de kağıtlayınız. Ben de resim konusunda araştırma karşılaştım. O şeyden mücaveret tarikiyle olur, başka şekilde olmaz. Şimdi işin değişmesi için anlatıyoruz da, yalnız burada şunu söyleyeyim, dersten önce Mehmet Hoca ile bu meseleyi okumadık. Yani bir danışıklı dövüş yok burada. Ben şimdi ilk defa bu soruyu soruyorum ve ilk defa cevabını aldım. Yani Arapça bakımından bunun anlamı bu. Dönüp dolaşan hizmetçilerin bir kısmı erkek, bir kısmı bayan. Bayan hizmetçilerin adı Huri'in. Evet, bu kadar güzel. Beyaz tenli, iri gözlü, güzel, güzel hanımlar. Şimdi şöyle kendinizi düşünün. Bir lüks lokantadasınız. Bir masanızın etrafında sürekli dolaşan, hiç oradan ayrılmayan, gözü sizin üzerinizde olan hizmetçiler vardır. Öyle ki siz hiç seslenmeden şöyle kafayı kaldırsanız hemen "Buyurun efendim, bir şey mi istiyorsunuz?" derler. Hanım garsonlar, evet. Ve bunlar güzel giyinimlidir. En güzel kızları seçerler oraya, değil mi? En güzel kızları seçerler. Onlar o yakın hizmet için dolaşırlar, gözü devamlı müşterinin üzerindedir. Ya bir kahve rica ediyorum, tamam. Kendisi gitmez mutfağa, ne yapar? O erkek hizmetçilere der ki, beyefendiye bir kahve getir. Onun yine gözü beyefendinin üzerindedir. Ya da hanımefendinin üzerindedir. Bir başka isteği olacak mı diye. O getirdiği zaman, oraya kadar getirir, sunan odur. Buyurun efendim. Kendine kadar getirir, o sunar. Yani o da etrafınızda döner dolaşır, öbür de döner dolaşır. Ama birisi çok yakın hizmetinizdedir, birisi uzak hizmettedir. O mutfağa gider gelir, falan yerden şunu getirir der, gider gelir, filan yerden bunu getirir dersiniz, gider gelir. Ama o en yakın hizmeti, yani o masa başındaki hizmetleri sunanlar hiçbir yere gitmezler. Gözleri sizin üzerinizdedir. Ne isteyeceksiniz diye. İşte orada diğer ayetle ilgili diğer ayetleri de okuyacağım. O da bu şu dediklerimin hepsi ayetlerde geçiyor, göreceksiniz. Bu ifadelerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Zaten bir kısmını az önce şeyde okuduk. Gözlerini üzerlerinden ayırmıyorlar. Kasirat-ı tarf. Yani böyle göz ucuyla sürekli takip ediyorlar sizi. Acaba bir istekleri olacak mı diye. Ve her birinin böyle bayan hizmetçisi var. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Fark etmez. Yani şimdi bir masada bir tane bayan o masanın tümüne bakıyor mesela. Bu da öyle değil. Herkese bir tane. Veya iki tane. Neyse. Kadın veya erkek de olabilir. Fark etmez. Çünkü cennete sadece erkekler gitmeyecek ki, kadınlar da gidecek. Onun için onlar da dönüp dolaşan hizmetçiler. Nasıl bu huriler? كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ Sanki istiridyenin içerisinde saklı inciler gibi. O kadar güzel. Şimdi bu kadar güzel hanımlar oradaki cennetlik hanımlara hizmet ediyorlar. Bunlar hizmetçi. Peki hizmet edilenlerin güzelliğini tasavvur edin bakalım. Hizmet edilenlerin güzelliğini tasavvur edemezsiniz. Çünkü bu dünyada benzetilecek hiçbir şey yok. Tamam mı? Cezaen bima kanu ya'melun. Bunların yaptıklarına karşılık bir mükafat olmak üzeredir bu. Yaptıkları derken oradaki kadınlar da erkekler de söz konusudur. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَئْثِيمًا Orada bir boş söz işitmezler. Günaha sokacak bir şey de. اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا Sadece şöyle bir söz işitirler. Selam, selam. Yani artık sıkıntılar gitti. Artık esenlik ve güvenlik içerisindeyiz. Hiçbir problem yok. Artık o kötüler mötler ayrılmış. Selam. Herkes birbirine bir mutluluk dileğinde bulunuyor. Gel keyfim gel gibi, evet. Dur bakalım, ümitlerinizi yükseltiyoruz, yıkmıyoruz. Bir insan hizmetçisine, hani böyle yüksek seviyeli bir insan hizmetçisine tenezzül etmez. Bunlar hizmetçiler. O zaman o cennete giden Müslüman hanımların güzelliğini hayal de edemezsiniz. Bakın burada huriler hayalimizin ötesine bir güzellik sergiliyorlar. O zaman cennete gidecek olan kadınların güzelliğini hayal etmemiz de mümkün değil. Hayallerin ötesinde bir güzellik veriyor Cenab-ı Hak. Şimdi biraz sonra gelecek ayette. Zaten önümüzdeki hafta herhalde bu ayetleri tekrar okuruz. Çünkü dersimiz buraya geliyor. Ve ashabul yemin. Şimdi buraya kadar hikayenin bir bölümü bitti bak ayetlerin, değil mi? Bitti. Şimdi yeni bir olay anlatılıyor. Ve ashabul yemin ma ashabul yemin. Sağda olan kişiler. Kimdir onlar? Fî sidrin mahdûd. Bunlar şey böyle kirazlar içerisinde. Mahdûd böyle aşağıya doğru sarkmış değil mi? Yani böyle dizi dizi kirazlar dallarını aşağıya doğru bastırmışlar. Kiraz. Ve talhin mendud. Bu da gene muz, dizi dizi muzlar, böyle güzel güzel muzlar var. Ve zillin mendud. Uzayıp giden gölgeler. Ve ma'in meskûb, çağlayarak akan sular. Ve fâkiyetin kesîra, çok miktarda meyve. La maktu'atin ve la memnu'a. Hemen bu tür bitiyor, hemen işte turfandası murfandası demiyor, bitmek yok her zaman. Mevsimi falan yok meyvenin, yasak da değil. Benim şekerim var, yiyemiyorum şekerim de demiyorsun kimseye. Yasak yok, her şey hepsine yiyeceksin. Şimdi bazen tabağına bir şeyler dolduruyorsun, yemek için bakıyorsun ki geliyor öbürü, adam hanımı geliyor, sen bunu yiyemezsin, şunu yiyemezsin. Adam da eli kolu bağlı, haklı çünkü yese hasta olacak. Ama burada öyle bir şey yok. Hepsinden yiyebilirsin, istediğin kadar. Evet. Rejim de yok. Rejim, mecim hiçbir şey yok. Ve furuşin marfu'a. Evet, yüksek, yükseltilmiş döşekler içerisindeler. Şimdi yükseltilmiş döşekler kelimesi, furuş, döşekler. Furuş kelimesi, firaş kelimesinin çoğuludur. Firaş. Firaş yatak, döşek demek yani, yatak demek. Ama firaş kelimesi mecaz olarak hem kadın hem erkek anlamına gelir. Şeyde, Arapçada. Onu şuradan okuyayım ben size. Tamam mı? Heh. Bu kara kaplı sözlük Arapçanın en eski sözlüklerindendir. Yani 4. asırda değil mi? Yani bunu yazan Rağib el-İsfahani 425 Hicri'de vefat etmiş. Kur'an-ı Kerim sözlüğü olarak yazılmış. Ve kuniye bil firâşi alâ kulli vâhidin minezzevceyni. Arapçada firaş kelimesi kadın ve erkekten her birisine künye olarak, yani mecazen kinaye olarak kadın ve erkek anlamında kullanılır. Çoğulu da furuştur. Yükseltilmiş furuş. Yani yükseltilmiş. Ne demek yükseltilmiş? Demek ki daha önce o kadar değerli değillerdi. Mesela biz bu dünyada o kadar değerli değiliz. Yani bu kadar ikram hiçbirimiz görmüş değiliz yeryüzünde, değil mi? En zengin olan bile buradaki zenginlikleri görmesi mümkün değil. O zaman ne olmuş? Değerimiz yükseltilmiş. Başka ne oluyor? Şeyde onların içlerindeki kini kaldırdık diye bir ayet vardı. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّ قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّ Evet. İçlerindeki kini tamamen söküp atmışızdır diyor. Ondan sonra onları temizledik diye bir ayet-i kerime daha vardı. Yani insanların kötü huyları tamamen arındırılmış. İçlerindeki kin ve nefret tamamen ortadan kaldırılmış. Güzel huylarla bezenmiş. Ve değerleri yükseltilmiş. Yükseltilmiş olanlar cennete girenlerdir. Bir başka ayet daha var. O Bakara suresinin 25. ayeti. Ve beşşirillezine aminu ve amilussalihat. İnanan ve iyi iş yapanlara müjde ver. Burada inanan ve iyi iş yapanlar sadece erkekler mi? Kadınlar da bu işin içine dahil, değil mi? اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ Lahum, onlar için vardır. Yani o iyi iş yapan kadın ve erkekler için vardır. İçinden ırmaklar akan cennetler. Az önce onu zaten şeyde okuduk. Rahman suresini okuduk. Kullema ruziku minha min semratin rizkan kalu hadellezi ruzikna min kabl ve utubihim teşabihan. Oranın her rızkından yedikleri zaman biz bunu daha önce de yemiştik diyor. Bak kiraz diyor, değil mi? Muz diyor. Nar diyor, hurma diyor. Bunu hep bu dünyada gördüğümüz yiyecekler değil mi? İşte kuş eti diyor. Bir takım şeyler saydı. Hep burada gördüklerimiz. Ama tabii oradaki kalitesi, lezzeti çok farklı. Ama görüntü tamamen buradakinin aynısı. Yani alışmadığımız bir şey de orada bize Cenab-ı Hak yedirmiyor. Küllemâ rızıkû, her ne zaman rızıklandırırlarsa, yani cennette o kadar çok şey var ki hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri değil. Yani illa dünyaya mı benzemesi lazım? Bu şekilde bir açıklama yapıyorlar mı? Hani cennette her ne zaman rızıklandırılıyorsa, ya biz biraz önce yememiş miydik diyor ama değil biraz önce şey var. Şimdi Yahya başka bir şey söylüyor. İlla dünyadakinin aynısı mı olmasa? Şimdi ilk önce bu dünyadan gittiğimize göre, biz bu dünyadaki insanlar olarak hayat anladığımıza göre, şimdi Yahya şöyle olur mu diye soruyor. Orada her yediğimiz bir rızıkta yeni bir lezzet var. Ha biz bunu daha önce de yemiştik. Ama değil, sürekli yiyeceklerin kalitesi değiştiriliyor şeklinde anlıyorum diyor. Ona da bir mani yok. Öyle anlamaya da bir mani yok yani. Eskiden olup da bugün olmayan meyveler de var değil mi? Herhalde vardır. Tamam, daha fazlası zaten her zaman için var. Şimdi burada epeyce Arapça bilenler var. Yukarıda şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisinde lehum cennetin tecri min tahti elenhar. Lehum onlar için. Yani o iyi iş yapan kadın ve erkekler için içinden ırmaklar akan cennetler. Ondan sonra ve lehum gene kimin için? Yani o kadın ve erkekler için vardır. Ne var? Fiha orada ezvacun mutahharatun. Ezvaç var. Ezvaç kelimesi zevç kelimesinin çoğulu. Zevç kadın içinde, erkek içinde kullanılıyor. Eş anlamına. Yani kadınların da erkekler de orada eşleri olacak. Ama bu eşler nasıl eşler? Mutahhara, temizlenmiş, arındırılmış eşler. Daha önce temiz olana arındırılmış denir mi? Zaten temiz olana arındırılmış denir mi? Böyle bir kelime kullanılır mı? Neden arındırılmış diye sorulur değil mi? Kirden arındırılmış. Kir için ilahiyenin suyuyla mutahhara melekler için kullanılır mı? Nasıl yani? İlahiyenin suyuyla mutahhara diyoruz ya. Aynısı mutahhara mutahhara. Daha önce pis miydi onlar? Şimdi o Cenab-ı Hak tarafından temiz sayılmış olarak kabul edebilirsiniz onu. Daime su illel mutahharun. Şimdi burada ezbercun mutahharatun. Tahhara ne demek? Temizledi. Biz orada tahhara kelimesinin faili kişinin kendisi değil. O manada. Şimdi onu şey yapmayalım, konu değişir. Oraya nasıl olsa sıra gelecek. Onu orada şey, Vakıa suresinin o ayeti okurken sen bu soruyu sorarsın. Çünkü konu değişir şu anda. Bir şey yaparsak. Orada abdest alana mutahhar denmez. Tahir denir. O bakımdan orada o mana verilmişti. Geri geldiği zaman şey yaparız. Şimdi burada mutahhar kelimesinin anlamı nedir? Mehmet Hoca. Temizlenmiş, arındırılmış. O zaman demek ki bir temizliği yok ki temizlenmiştir. Şeyden yine aynı şekilde ve furuşin marfu'a yükseltilmiş döşekler, yani mecazen karı koca anlamına geliyor dedi ki orada. Burada temizlenmiş, orada yükseltilmiş. İşte bunlar dünyadan gidenlerdir. Çünkü biz bu dünyada mesela Allah-u Teala diyor cennete gidecekler için siz büyük günah işlemeyin, küçüklerini görmem diyor. Ama o küçükler de bizi kirleten şeylerdir değil mi? Ama Allah temizlemiş oluyor. Hatta şirk günahını işlememişseniz o büyük günahların bile bağışlanma ihtimali var. O da temizlenme olayıdır, arındırılma olayıdır. Fakat cennette bulunan huriler için böyle bir arındırma olayı olabilir mi? Böyle bir olay söz konusu değil mi? Zaten cennette. Dolayısıyla bizlere eş olacak olan, hanımlara eş olacak olanlar dünyadan gidenler, yani bizim bildiğimiz manada eş olacak olanlar dünyadan gidenlerdir. Öbürleriyle ilgili ayetler var, onları da okuduğumuz zaman şey yapacağız. Şimdi bu kadar şey yapalım, ayetlerine devam edeceğiz zaten ilgili ayetlere. Tekrar Vakıa suresine dönüyoruz. İnna enşe'nâhunne inşa'a. Biz onları, mesela benim şeyde, biz hurileri apayrı biçimde yeniden yeni yarattık diyor. Benim şeyde mealde böyle. O da hunne-i huriyelere göndermek mümkün mü Mehmet Hoca? Hiç mümkün değil yani. Bu manayı vermek mümkün değil. Bendeki mealde böyle yazmış. Sizdeki mealler? Huriler demiş. Başka? O furuş, o aslında oradaki furuş kelimesi şeydir. Cem-i mükesserdir. Cem-i mükesser olması sebebiyle orada hunne oraya raci olabilir değil mi? Dolayısıyla biz onları, hadi oradaki o kadınları diyelim, yani o yükseltilmiş, dereceleri yükseltilmiş olan kadınlar. Yükseltilmiş dediğiniz zaman neyin üzerine çıkarılmış olacak bunlar? Hurilerin üstüne çıkarılmış olacak. Cennetin bütün şeylerinin üzerine çok çok değerli hale getirilmiş olacak. Yani bu dünyadan gitmiş kadınlar ve erkekler, zaten onların hepsi hizmet ettiklerine göre bunlara, onlardan daha yüksek olmaları lazım. Hem güzellik bakımından daha yüksek, hem derece bakımından daha yüksek, hem itibar bakımından. Ki zaten öyle oldukları belli. Onları biz yeniden inşa ettik. Hani Tanrım beni baştan yarattı diye türküler söylüyorlar ya, işte yeniden baştan yarattık diyor onları Cenab-ı Hak. Ama öbürleri için öyle bir şey yok. Öbürleri zaten gencecik bakireler. Onlarda böyle bir şey söz konusu değil. Yeniden inşa söz konusu değil. Bu dünyadan gidenler için yeniden inşa söz konusudur. فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا Onları bekarlar kıldık. Huri kelimesi orada yanlış, olmaz o. Ve ceallâhumne ebkâre. Şimdi ayetler arası ilişkileri kurmayınca alelacele mana verdiğiniz zaman o manayı verirsiniz. Ama yanlıştır o. İşte onlar yükseltilmiş, hurilerden de üstün, bütün cennet ehlinden üstün olan, zaten cennetin ağası durumunda olan insanlardır. Kadın olsun, erkek olsun. Birisi hanım ağadır, birisi erkek ağadır. Yani ağası durumundadır cennet. Dereceler yükseltilmiş, güzellikler bakımından, her bakımdan yüksek. Onları bekarlar haline getirmişizdir. Ve uruben, etraben, urub, yani bu güzel konuşuyor. Bunlar eşler ya, furuş, kadın için de erkek için de kullanılıyor ya, şeyde az önce sözlükten okudum. Birbirlerine karşı çok güzel konuşuyorlar. Yani güzel konuşma yapıyorlar. Bir de orup kelimesinin sözlük manasında eşlerini sevdiklerini açıkça söylüyorlar. Şimdi bu dünyada birçok erkek vardır ki hanımına onu sevdiğini söyleyemez. Birçok kadın vardır ki kocasına onu sevdiğini söyleyemez. Ama bunlar birbirlerini sevdiklerini çok güzel ifadelerle birbirlerine söyleyecekler. Mesela şiir okumak gerekiyorsa şiir okuyacaklar. Romantik olmak gerekiyorsa onu yapacaklar. Birbirlerine böyle içten olan sevgilerini, bağlılıklarını çok güzel ifadelerle açıklayacaklar. Bir de etraf, bunlar aynı yaşta. Aynı yaşta olacaklar. İster burada 90 yaşında ölmüş olsun, ister daha küçük yaşta ölmüş olsun, aynı yaşta çok güzel, çok güzel konuşan, birbirlerine karşı sevgilerini açıkça ifade edebilen, yaşıt olan eşler. İşte eşler bunlar. Eşler huriler değil. Yani dereceleri yükseltilmiş olan, arındırılmış olan kimselerdir. Burada o herhalde onun içerisindeki hanımlara gidiyor olmalı. O furuşun içerisindeki hanımlara gidiyor olmalı. Çünkü vecealnâhunne ebkâran ifadesi de var. Onları bakireler haline getirdik. Bir de eşleriyle yaşıt. Ben bir yerde okumuştum ama hadis metni miydi yoksa bir yorum muydu net olarak bilemiyorum. Her ilişkiden sonra tekrar bakire haline gelecekler diye. Fakat tabi herhangi bir acı duyma, rahatsız olma diye bir şey yok. Sadece o tazeliği koruma, güzelliği koruma açısından. Evet. Yani böyle bir yorum var. Li ashabil yemin, evet, defterleri sağdan verilen insanlar için böyle. Şimdi bir de bu zevvecna bihurin ayn ifadesi geçen ayetler. Duhan kaç şey 40. sure. 44. sure. 44. sure 45. ayet açıyoruz. İnnel muttaki 45 dedin de 51'miş. Hani ne 45'te zevvece yok ya? Orada zevvece yok. Ha, 54'te o, 45'te değil, evet. 54. ayetteymiş. İnnel muttakine fî mekâmin emîn. Muttakiler güvenli bir makamda yerdedirler. Fî cennâtin ve uyûn. Cennetlerde ve su, şey, göze başlarında, yani su kaynaklarının başında. Yelbesûne min sundusin ve istebrak. Mutekâbilîn. Sündüsten ve atlastan. Yani İpekten ama nasıl? İnce ipekmiş o. İnce ipekten ve parlak atlastan diyor ve atlastan giyecekler giyinirler. Karşılıklı olarak otururlar. Kedalik işte bu böyledir. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Evet, şimdi bu وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Bakayım bende nasıl mana vermiş. 54. Biz onları İri gözlü hurilerle evlendiririz diye geçiyor. Kim evlendirecek o zaman? Kadınları değil herhalde. Erkekleri değil mi? E peki buraya gelinceye kadar her şey kadın erkek müşterekti. Bu da nasıl olacak? Kadına çekilsin kenara. Şimdi bu zevvece kelimesi var. Eşleştirmek manasını. Böyle mana veriyorlar. Sizdeki meallerde ne? Orada da evlendirme kelimesi başka. Hep evlendirme. Eş yaptı. Evet. Şimdi Arapça olarak zevvece kelimesi burada mıydı? Şimdi arkadaşlar, ya ben gene şimdi sözlükten okuyacağım ve Kur'an-ı Kerim'den şey yapacağız. Önce Kur'an'dan bakacağız, sonra sözlüğe bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de bu zevç kelimesi eş anlamına, işte erkekli dişili, ne bileyim, kadın erkek, yani evlilikte de eşler olur, Ama onun dışında da her şeyin çifte yaratılması manasına, gece gündüz, iyi kötü, güzel çirkin şeklinde de eşler vardır. Şimdi zevvece kelimesi Kur'an-ı Kerim'de huriler söz konusu olduğu zaman sürekli ba harfi ceriyle birlikte kullanılmıştır. Yani zevvece bi şeklinde kullanılmıştır. Ama evlendirme manasına ba harfi ceri olmadan kullanılmıştır. Kullanılmıştır Kur'an'da. Velem felemma qada zeydun minha vataran şey de var. Ahzab suresinin 37. mi? Ahzab 33. sure. Otuz yedinci ayet. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا Zeyd, Zeynep'i boşadığı zaman seni onunla evlendirdik. زَوَّجْنَاكَ هَا Arapça bilenler bunu bilir, yani bilmeyenler bu inceliği anlayamazlar. Ama huriler söz konusu olduğu zaman زَوَّجْنَا بِ kalıp değişiyor. Kalıbın değişikliği anlamı da değiştirir. Yani dil... Yani elbet bunun bir sebebi var ki Cenab-ı Hak huriler söz konusu olduğu zaman zevvece bihi diyor. Normal evlenmek söz konusu olduğu zaman bir başka kalıp kullanıyor. Şimdi şu elimdeki sözlükten, zaten siz bunu bu ayetleri okuduğunuz zaman farklı olduğunu anlarsınız. Şimdi sözlükten de bunu takviye etmiş olacağız. Gene az önce dediğim gibi Rağbel İsfani'nin müfredatı. Diyor ki burada Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde zevvecna huren gelmemiştir. Yani evlendirme manasını ifade edecek şekilde kalıpta gelmemiştir. Kema yukalu zevveştuhum ra'aten. Onu bir kadınla evlendirdim dendiği şey kalıpta Kur'an-ı Kerim'de huriler hiçbir yerde geçmez diyor. Bu neden böyle diyor, tenbihen enne zâlike la yekûne alâ hasedil müteârafi fîmâ beynenâ minel münâkehati. Şunu sadece bildirmek, buradaki eşleştirmek bizim bildiğimiz evlendirme manasına değildir. O belli olsun diye. Yani bunun bir evlendirme olmadığı bilinsin diye zevvecnâhum bihûrin în ifadesi kullanılıyor. Bâ harfi ceri kullanılıyor. Öyleyse madem mana farkını bildirmek için Cenab-ı Hak sürekli böyle söylüyor. Hadislerde de sürekli böyle. O zaman biz onların yakın hizmetine, onu ifade ediyor burada zaten. Ey karrannâhum bihinne. Bunları onlara yaklaştırdık. Yani bu hurileri onların yakın hizmetine verdik. İşte oda hizmetçisi deniyor. Bilmem işte, yani yakın hizmet. Yakın hizmet. Yani nereye gitseniz sizin yanınızdan ayrılmıyor. Yoksa karınız falan değil ya da şey değil, bildiğimiz bir evlenme değil oradaki olay. Yani tekrar ediyorum, bunlar yorum falan değil. Bunlar objektif şeyler. Ayette açık olan hususlar. Şimdi o hur kelimesinin geçtiği yerler vardı. Aynı şey orada tekrar onu okumamıza lüzum yok. Şeyde indehum hurun bu inde ile birlikte geçen bir hur vardı. Ben onları diskete aldım ama işte bilgisayar olmadığı için çıkaramıyoruz. Hur kelimesini bak. Hepsi geçti zaten. Havari ihtiyacı. Duhan'da, Tur'da, Rahman ve Vakan'da. Dörtlerde geçti. Neyse o demek ki tam olarak hatırlayamadım onun şeyini. Evet. Hı? O yok, orada başka bir şey var. Onu tam olarak hatırlayamadım demek ki. Şimdi tekrar şeye dönelim. Yani hurilerin eşleştirilmesi söz konusu gerçekten. Söz konusu ama bir de o öbürlerinden de bir iki tane okuyalım daha netleşsin şey. Tur suresi kaçıncı sureydi? 52. Ha, 52. sureye bakıyoruz. Kaçıncı ayet? Konu şeyden başlıyor. 17'den. İnden mutlaka fi cennetin nâim. Tamam. Tamam. Oradan okuyalım. Yani mesele daha netleşsin diye. Çünkü her bir yeni şey Tur suresi 17. ayetten itibaren okuyoruz. İnnel muttakine fi cennetin ve naim. Yani baştan şunu peşin olarak bilmemiz lazım ki cennete nasıl erkek gidecekse kadın da gidecek. Dolayısıyla oranın bütün nimetlerinden erkekler de kadınlar da eşit surette yararlanacaklar. Bunu zaten biliyoruz. Bildiğimize göre Allah-u Teala nasıl anlatmışsa o şekilde anlamamız lazım. Kendi kafamıza göre manalar vererek değil. İnnel muttakine fi cennetin ve naim. Müttakiler cennetler içerisinde ve nimetler içerisindedirler. Fakihine bima atahum rabbuhum. Ve Rablerinin kendilerine verdikleri şey sebebiyle hepsi sevinçlidir, mutludur. Ve vekahum rabbuhum azabel cehim ve Rableri onları cehennem azabından da korumuştur. Kulu ve şrabu heniyen. Yiyin için, afiyet olsun. Bima kuntum ta'melun bu yaptıklarınıza karşılıktır. Muttekiine ala sururin masfufe sıra sıra dizilmiş koltuklar üzerinde yaslanmışlar, keyif çatıyorlar. Ve zevvecnâhum dihûrin ayn. Gene dihûrin ayn. Zevvecnâhum derken kadınlar da dahil bunun içerisine. Onları iri gözlü, beyaz tenli, güzel hurilerle eşleştirmişizdir. Yani kadının da erkeğin de hemen yanı başında bu hurilerden hizmetçiler vardır. Eşleştirme yani evlendirme manasına değil, yanına yerleştirme anlamına. Zaten az önce de onu sözlükten de okuduk. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِا۪يمَانٍ İnananlar ve o soylarından imanla onların arkasından gelenler. اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onların soylarından gelenleri de kendi yanlarına kattık. Yani aileden üst makamda olan birisi varsa imanı olan yani şirke düşmemiş olan ailenin diğer bütün fertleri de o en üst makama gelir. Çünkü tüm aile fertleri de bir araya gelecek orada. Mutluluk o zaman tamamlanmış olacak. O ayrı bir konu. Bunun onunla bir alakası yok. Başka o başka. Yani hepimiz orada olduğumuz için önemli değil. O şimdi arada bir sürü kesitlikler var. Orada hangimizin atalarını yoklasanız birkaç tane müşrik çıkar. Yani müminler de çıkar. Dolayısıyla oradalar da kesilir. Böyle şeyle salkım taneleri gibi birbirine sonuna doğru bağlanmaz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ Yani zürriyetler, arkalarından gelenler, imanla onların peşinden arkalarından gelmişlerse اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ Onların soylarını da bunlara ilhak ettik. Yani bunların yanına katacağız. Şimdi cennette dereceler çok fazla. Allah-u Teala İsra suresinin 17. sureyi bir açarsanız orada okuruz hep birlikte. 21. ayet. Diyor ki Allah-u Teala burada, unzur keyfe fattalna ba'dahum ala ba'd. Şimdi bak bakalım bu dünyada insanlardan biri diğerinden nasıl farklılaştırılmış, farklılaştırdık, birine diğerinden daha farklı nasıl ikramlarda bulunduk. Yani insanlar arasında o kadar çok fark var ki nimetler açısından. وَلَا الْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَةُ Şurası kesin ki ahiretteki derece farkları daha büyük olacak. Daha kesin, keskin olacak. وَاَكْبَرُ تَفْقِيلَ Birini diğerinden üstün tutma bakımından daha belirgin olacaktır. Yani ahirette alacağımız nimetleri buradan götürüyoruz. Herkes aynı olmadığı için herkesin karşılaşacağı durumlarda aynı olmayacaktır. O zaman aileden birisi üst makama geldiği zaman diğerleri de onun yanına çıkarılacak. Çıkarılacak ama oranın asıl ağası o makamı hak edendir. Yani asıl şey orada, mesela şimdi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı köşkünün ağasıdır değil mi? Ama Cumhurbaşkanı'nın bütün ailesi de oraya yerleştirme hakkına sahiptir. Ne kadar o keskin nimetlerinden yararlansalar da Cumhurbaşkanı'nın forsunu hiçbirisi kullanamaz değil mi? Gene yani o üst makamda olan kişinin yanına çıkarlar ama onun forsunu hiçbirisi kullanamaz. O nimetlerden de yararlanırlar. Şimdi فَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Yani onların amellerinden herhangi bir şeyi de eksiltmiş değiliz. Yani bu öbürleri yanına çıktı da ya bu bir sürü de ek masrafları geldi falan öyle bir şey yok. Yani bunları yeni alacaklarını tam alacaklar. Herhangi bir eksiltme yok. كُلُّ مْرِئِنْ بِمَا كَسَبَ رَه۪ينَ Herkes yaptığına karşılık rehin alınmıştır. Başka var mı? Yok mu? Neyse. Tamam, şimdi Rahman suresine tekrar dönelim. Şimdi bu olaylar zihinlerde netleşti mi? Esas onu söyleyeyim. Yani iyice karıştı mı yoksa netleşti mi? Hocam biraz evvel söylediğiniz zaman insanlar sevdiklerinde haşr olunacaktır. Birlikte olacaklar, evet. Evet, öyledir değil mi? Günler ayet öyle söylüyor. Vallahi Teala'nın sözü. Hurilerden ümidi kestik meselesi tamam şimdi de yalnız çok daha güzel ümitlere kapılmış olmanız gerekiyor. Şöyle siz çok nezih çok birçok şeylerden arındırılmış hale geleceksiniz. O zaman sizin eşleriniz yani dünyada cenneti hak eden eşler cennetin bütün nimetleri bu dünyadan gidenler için hazırlanmış nimetlerdir. Şu hurilerde, zilmanda, diğer bütün nimetlerde öyledir. Siz o cennetin beyefendisi, eşiniz de onun hanımefendisi olacak. Dolayısıyla o kadar derecesi yüksek, siz zaten tenezzül etmezsiniz orada hurilere. Dolayısıyla daha da çok sevinmeniz lazım. Bu kadar güzel hurilerden çok daha yüksek olacaklarına göre onların güzelliğini hayal edemezsiniz. Çok evlilik yapanlar. Dolayısıyla çok diğer eşleriyle beraber olacak tabii çok evlilik yapanlar. Orada kıskançlık şu bu falan yok tabii. Şimdi dolayısıyla şeyiniz o hurilere hurilerden bir cinsel tatmin isteme ihtimaliniz yok. Yani öyle bir şey söz konusu değil. O konuda size Cenab-ı Hak ihtiyacınızı tam olarak vermiş. Eşinize de vermiş. Biz burada sadece ayeti doğru anlamaya çalışıyoruz. Bir takım ilaveler yapmaya değil. Yapılmış olan ilaveleri çıkarmaya gayret ediyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. İşte o hiç evlenmeyenler bir de 2-3 hiç evlenmeyen kadınlar hangi kocayla beraber olur? Hangisini isterse ondan beraber olur. Doğru bir şey değil. Elbette tercih hakkı vardır yani birkaç kocayla evlenmişse. Şimdi o problemler orada halledilir. Ondan endişe etmeyin. Hiç evlenmemiş olan erkek varsa hiç evlenmemiş olan kadınlar da var. Allah orada onlar da evlendiriyor. Hocam cehennemde nasıl deriler yenileniyor? Cennette de o bayanlar mı yenileniyor? Bayanlar da yenileniyor, erkekler de yenileniyor. Cennette tabii. Deriler yenileniyor, tekrar. Ha, cennette o tazelik, o güzellik hiçbir zaman bitmiyor işte orada. Evet. Tabii. Cehennemden cezasını çekmiş gelenler de tabii şimdi orada onlar gelip cennete yakışmazlarsa senin gözünü rahatsız ederler. Mecburen oraya yakışır hale gelecekler. Ona göre elbise giyinip gelecek. Ona göre yeni bir vücuda sahip olacak elbette. Ha? Neyin? Cehenneme gidenlerin kalma süresini Allah-u Teala bilir. Bazı suçlar var ki şimdi zaman zaman şu soruyu hep duyuyoruz. Diyorlar ki efendim Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman cehennemde ebedi kalacak olanların sadece kafirler olduğunu görüyoruz. O zaman müminler cehenneme hiç girmeyeceklerdir. Gireceklerse de sadece geçip gireceklerdir diyen insanları hep duyuyoruz. Tabii bu insanlar bu sorularına cevap aramakta haklıdırlar. Tabii ki zihinlerde böyle bir soru varsa soracaklar ve cevap arayacaklardır. Bu soru Kur'an'ın tamamı üzerinde düşünmemiş olmaktan kaynaklanan bir sorudur. Mesela Nisa suresinin 93. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası cehennemdir, ebedi kalmak üzere. Bir mümini kasten öldüren adam kafir olur mu? Kafir olur mu? Olmaz. Ama bak cezası ebedi cehennemmiş işte demek. Tövbe etmeden ölmüştü tabii. Tövbe ederse o ona müsaade edilir. Zina edenin de cezası ebedi cehennemdir diye ayet-i kerimede var. Ama tövbe ederse Cenab-ı Hak onu da bağışlar. Mesela 25. surenin son sayfasını bir açın orada görürsünüz. Furkan suresi. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَخْتُرُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ Allah'la birlikte bir başka ilaha yalvarmayanlar. Furkan suresi, Furkan. Az önce insaydı, şu anda Furkan suresindeyiz. Furkan suresinin 68-69. ayetleri. Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarmayan, Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir cana kıymayan, öldürmeyen, tabii haklı sebeplerle olursa başka, ve zina etmeyenlerdir doğru, iyi müminler, Allah'ın, Rahman'ın kulları. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا Kim bunu yaparsa, yani Allah'tan başka birisine yardım isterse, efendim, bir dokunulmaz bir cana kıyarsa ve zina ederse, o günahının karşılığıyla karşılanır. Yani onu o günahına karşılık bir ceza alır. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü onun azabı katlanır. وَيَخْلُفْ ف۪يهِ مُهَانَا O azab içerisinde ebedi kalır, alçaltılmış olarak. Şimdi Allah'tan başka bir ilaha yalvarmak şirktir. Tamam, o mümin değildir. Ama zina eden bir adam kafir olmaz. Bir adam öldürdü diye bir kişi kafir olmaz. Ama demek ki müminlerin de cehenneme gireceğini, hatta ebedi gireceklerine dair ayet varmış, değil mi? Sonra devam ediyor. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan. Ancak tevbe eden, şirkten olsun, adam öldürmekten olsun, zinadan olsun, hangi günahtan olursa olsun, tevbe eden ve iyi bir iş yapan فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا bu Allah-u Teala'ya tam bir dönüşte döner. Yani Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul eder. Peki tevbe etmeden ölmüşse ne olacak? Tevbe etmeden ölmüşse bu kişinin ister zina etmiş, ister efendim şey yapmış, isterse şirk koşmuş, bu kişinin cezası ebedi cehennemdir. Şirk koşmuşsa Allah bunu affetmeyecek değil mi? Ama diğer günahları istersem affederim diyor. Adam öldürmüş olsa bile, her ne kadar cezası ebedi cehennem olsa dahi Allah bağışlayabilir. Ve bu kişiyi cennete gönderebilir. Zina etmiş olsa bile cezası ebedi cehennem ama Allah bağışlayabilir, cennete gönderebilir. Şirke düşmediği takdirde. Bütün diğer günahlar da aynı şekildedir. Mesela A'raf suresinin baş tarafında, yani 7. sure açarsanız lütfen. Sekizinci ayet. وَالْوَزْنِ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ O gün tartı haktır. Hak tartıdır, gerçek tartıdır. Haksızlık yapılmaz kimseye. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin tartıları ağır gelirse onlar kurtulanlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de tartıları hafif gelirse, yani sevapları az, günahları fazla olursa. Ondan sonra başka yerler cehennem ve cennet ebedi. Yani buraya kadar bir daha yanıp çıkmaz. Tamam, demek ki tam soru cevaplanmadı. Onun cevabını veririm. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kimin tartısı az gelirse bu kendini kaybeder. Yani kendini zarar etmiş olur. Dolayısıyla cehenneme giderek cezasını çeker demektir. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Ayetlerimize karşı yaptıkları yanlışlardan dolayı. Şimdi senin soruna gelelim. Az önce okuduğumuz ayetlerde de ebedi cehennem cezası olduğunu okuduk değil mi? Yani kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir diyor. Şimdi bunu şöyle anlayın. Müebbet hapis cezası var mı bugün Türkiye'de? Var. Müebbet hapis cezası. Ne demek bu? Ölünceye kadar hapis demek değil mi? Hiçbir zaman dışarı çıkmayacak demektir. Peki bu müebbet hapis cezaları bugün yürürlükte bulunan kanunlara göre affedilebiliyor mu? Affedildiği takdirde parlamento affederse cezası müebbet olmasına rağmen bu insanlar dışarıya çıkabiliyorlar mı? Ha, olay bu işte. Böyle anlar, böyle düşünürseniz anlarsınız. Şimdi bu insanların cezası ebedi cehennem. Dolayısıyla Müslümanlar cehenneme girmeyecek diye bir ifade kullanmak olmaz. Yok, cehennemi görüp gidecek herkes. Herkes cehennemi görecek. O doğru. Görmek ayrı bir konu. Ceza çekmek üzere girmekten bahsediyor ayetler. Cezası ebedi cehennem. Allah affetmezse bu kalır orada ebedi cehennemde. Ama şirk günahını işlememişse af ümidi var. Bu kişi tevbe etmişti ölmeden önce, bu defa af garantisi var. Tamam mı? Şimdi mesele anlaşıldı mı? Şimdi tekrar şeye gelelim. Şu Rahman suresinde Furkan 69. Ebedi kal, tabii. Yani şirk koşan, adam öldüren, zina eden, tevbe etmeden ölmüşse ebedi cehennemde kalıyor. Ebedi cehennemde kalıyor. Ama az önce konuşmamıza sebep olan, ki o az önceki konuşmada bir eksik kalmıştı, onu da sağ olun hatırlatmış oldunuz. Allah ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Tevbe etseydi onu da bağışlayacaktı değil mi? وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Bunun altında kalan. Dediğiniz zaman işte diğer günahlar bunun altında kalır. Affeder. لِمَنْ يَشَى istediği kişi için. Onun altındaki günahlardan da adam dünyadayken tevbe etmiş olsaydı zaten affederdi. Ama tevbe etmeden ölmüş sevgili insan, şirkin dışındaki bütün günahları işlemişse affedilme ihtimali vardır. Ama şirkin affedilme ihtimali yoktur. Söylemek istediğimiz o. Şimdi tekrar şeye gelelim. Şimdi şu ayeti kerimelere. Doğru anlamı nasıl olmalı? Bu 56. ayet. Fihinne kasiratut tarf. Kasiratut tarf. O cennetlerde gözlerini tahsis edildikleri kişilerden ayırmayanlar vardır. Hani şöyle düşünün, bu dünyada yanınıza bir hizmetçi alırsınız, hep başka şeylerle meşgul. Ya kardeşim, ya sen bana mı hizmet ediyorsun, başkasına mı hizmet ediyorsun dersiniz. Değil mi? Neden hep elin işte gözün oynaşta sağa sola bakıp duruyorsun? Ama buradaki bu hanım hizmetçiler, en yakında olan o hanım hizmetçiler, gözlerini kadın olsun, erkek olsun, hizmetinde oldukları kişilerden ayırmayacaklar. Lem yatmithunne insun kablehum ve la can. Onlardan önce onlara ne bir insan ne bir şey cin dokunmuştur. Yani hepsi de bakiredir. Bakire olmaları da yani henüz koca falan görmedikleri için başka taraflara da hevesleri olmaz zaten. Tamamen size hizmetlerini şey yaparlar. Cinsel duygulardan arındırılmış ifadesi yok burada. Ha bizim içimizden cinsel duygular alınmış falan değil. Değil, öyle bir şey yok. Kadından da erkekten de duygular alınmış falan değil. Gene etten kemikten olan vücut işte bütün okuyoruz zaten. Öyle bir olay yok. Ama bunlar hizmet ediyor. O cinsel duygulardan arındırılmadığı için o hizmetlerden de hoşlanırsın sen. Sen şimdi şöyle düşün. Bugün bir Müslüman olarak Cenab-ı Hak kadınlara bakmayı haram kılmış, yasaklamış. Haram ve yasak olmadığını düşün. Ki orada haram yok ahirette. Şöyle çok güzel, mini etekli, güzel giyimli kızlar sana hizmet eder. Allah'ın sana verdiği o cinsel arzu sebebiyle daha hoşuna gitmez mi? Ama Allah yasak koyduğu için bunu yapamıyorsun. Şimdi o sendeki o cinsel şeyler var ama o bir noktada sınırlanıyor. Çünkü senin eşin o kadar güzel oluyor ki bunlar yanında seninle tenezzül etmiyorsun cinsel. Sadece güzelliğinden yararlanıyor. Şeytanlar orada yok zaten. Orada şeytan yok. Şimdi kasırat-ı tarz diye müennes olarak söylediği için ayet-i kerime, öyle düşünmekten başka çaremiz yok yani. Ondan sonra onlar sanki yakut ve mercan gibidir, orada problem yok. İşte fihinne hayratun hisan, her iki onlarda çok güzel uylu, çok güzel hanımlar vardır. Bunlar kişinin gerçek eşleri olabilir. Evet. Saffat suresinde de evet aynı olaylar var. Doğru. Doğru. Orayı okumadık. Ondan sonra hurun maksuratun fil hiyam. Bazı huriler de hurilerin bir kısmı hizmet ettikleri kişiler de üzerinden gözlerini ayırmıyor. bazı huriler de çadırlar içerisinde kalan hurilerde dışarı çıkmıyorlar. Yani şimdi sizin bir yazlığınız var. Eğer çok zenginseniz o yazlıkta sürekli, o yazlığı sürekli açık tutarsınız. Hizmetçiler sürekli orada misafir ağırlamaya hazır beklerler, değil mi? İşte o zenginliği orada da göreceksiniz. Sizin o misafirler ağırlayacağınız otağlarda onun içerisindeki o hizmet edecek olan huriler de sürekli hazır. Orayı çağıracağınız misafirleri ağırlamak için sürekli hazır tutuyorlar. Onlar da orada kalıyorlar devamlı. Anlayabildik mi? Bak, buraya hiçbir ilave yapmıyoruz. Hurun maksuratun fil hiyam. Kelime manası böyle olmuyor mu Mehmet Hoca? Kelime manası bu şöyle değil mi? Tabii. Ama oradan dışarı çıkmıyor. Evin içerisindeki hizmetçiler, o otağların içerisindeki hizmetçiler, misafirler davet edersiniz oraya da, oraya has, oradan ayrılmıyor. Yani hizmetçilerin bir kısmı sürekli sizinle dolaşıyor, ne yapacağınız zaman bir kısmı da belli yerlerde bekliyor. Şimdi sonuç olarak bu ayetlere anlam verirken sanki Allah-u Teala Kur'an'da kadın ve erkek arasında ayrım yapmış, cennette ayrım yapmış ve kadınları hiç dikkate almamış gibi anlam veriliyor. Bu anlam Kur'an-ı Kerim'in verdiği şeye, yani ayetler arası ilişkileri kurduğunuz zaman, doğru sözlük anlamlarını verdiğiniz zaman, kelime ayetlere mana verirken kendi kafanızdan kelimeleri katmadığınız zaman ortaya çıkıyor ki huriler, kadın olsun erkek olsun, onlara hizmet eden hizmetçilerdir. Zaten etraflarında dönüp dolaşacaklar, gözlerinin içine bakacaklar ne istiyor diye. Hanımlara sıra gelince bunların dereceleri çok yükseltilmiş olacak ve bunlar Cenab-ı Hak tarafından yeniden yaratılmış olacak. Bakireler haline getirilmiş olacaklar. Öylesine ki insanın huylere tenezzül etmeyeceği kadar güzel bir hale getirilecek ve birbirleriyle konuşurken birbirlerini sevdiklerini en güzel sözlerle ifade edecekler. Birbirleriyle yaşıt olacaklar ve her türlü güzellikler, ebedi güzellikler orada olacak. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eder.